אות ג' הרואה את עצמו שהוא נמצא במקום גבוה, אהבת שרים יגיד. ואם הוא רואה שהוא משקיף ומביט ממקום גבוה, חיים ארוכים יהיו לו. אם הוא רואה את עצמו עולה לגג, סימן שהוא עולה לגדולה. ואם הוא יורד מהגג, סימן שהוא יורד מגדולה. אם הוא רואה את עצמו שהוא עומד במקום צר, ירוויח וטוב יהיה לו. ואם הוא רואה את עצמו שהוא גדל קומתו, שנים רבות יחיה. מעשה בחכם אחד שראה בחלום, אדם גבוה יותר מהבית שבו הוא גר. אמר לו, בוא אבערה את הקבר של אביך. למחרת, הלכו שניהם אל הקבר, האיש הגבוה הגביה את מכסה הקבר, ואמר לזה שעמד לידו, דבר עם אביך. התחיל האיש הזה לדבר עם האבא שלו, אבל האבא שלו לא רצה להשיב לו. והיה נראה כאילו הוא כועס עליו. אמר הגבוה, אביך אינו חפץ לדבר איתך, מכיוון שקברו היה מוקף באבנים, הוא בא גו אחד ולקח שתי אבנים מהאבנים שהיו שם, ולא שם אבנים אחרות תחתיהם. ועוד כועס אביך עליך, מפני שבחייו היה חייב לאיזה אחד, שני זהובים, זהב אחד הוא הספיק להחזיר בחייו, ונשאר שהוא חייב רק אחד לאחר מותו. ולמה לא החזרת את החוב במקומו? כך אומר האיש הגבוה לילד. סיים הגבוה את דבריו בגערה. הלך האיש הזה לאמו ושאל אותו באותה עניין של החוב, והתברר שאכן כך הוא היה. אמר לאמו, עלינו להחזיר את החוב וגם להשיב את האבנים לקבר של אבא. אמרו לו, את האבנים לא תוכל לשים, כי בסכנת נפשות נהיה מפני הגויים, כי הגויים רוצים להרע עם היהודים כל הזמן. עד כאן הסיפור, מכאן מוכח כמה עניין שבן אדם רואה אדם גבוה, או שהוא יורד או שעולה לגדולה. הרואה גיד יהיה לו בן זכר. אם הוא רואה את הגידים עומד, גבורת בנים יהיו. ואם הוא רואה שהגידים שלו נחתכו, ימות באותה שנה חס ושלום. אם הוא רואה גמל בחלומו, מיטה נכנסה לו מן השמיים וינצל מהמיטה הזאת. אם הוא רואה חבורות של גמלים, רע יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא מושך אחד מהגמלים, יתגבר מזלו לטובה. ואם הוא רואה שהוא רוכב על הגמל, זה לא משנה אם זה גמל זכר או נקבה, עדיף שילך למרחקים, כי המקום שהוא נמצא פחות טוב בשבילו. ואם הוא רואה שהוא הרג את הגמל, האויבים שלו יהרגו אותו. ואם הוא רואה שהוא רוכב עליו ונופל מהגמל, יחלה חולי גדול ביותר. אם הוא רואה שגמל בעד בו, הוא יתבשר בבשורות טובות. ואם הוא רואה שהוא אוכל את בשרו, או שותה מהחלב של הגמל, יהיה עשיר גדול. הרואה גפן תאונה, אין אשתו מפלת נפילים, שנאמר אשתך כגפן פוריה. ואם הוא רואה שהוא מלכלך את הגפן, סימן שתפיל את הוולד. הרואה בחלומו שהוא אוכל גודגניות, יחלה ויתרפא. כלומר, לפי שהם אחד מהדברים שנכנסים לגוף, ואין הגוף נהנה מהם. לכן, אם הוא רואה את זה בחלום, את הגודגניות, לא טוב החלום. אם הוא רואה בחלומו גנות ואוכל מהם ירקות, שם רע יצא עליו. ויש אומרים שאשתו תזנה תחתיו. כלומר, בשפה פשוטה, תבגוד בו. הרואה בחלומו גחלים עוממות, מריבת שונאים יגיד. ואם הוא רואה שהוא הולך על גחלים לוחשות, יחסר גופו. כלומר, קריטת איברים. ואם הוא רואה גשמים, רווח יגיד. ואם הוא רואה שהגשמים יורדים בלי איתו אלא בזעף, גזירה תבוא על העיר שהוא גר בה. ואם הוא רואה גשמים יחד עם ברקים ורעמים, טובה תהיה על אותה מדינה.